ಸಹನೋಭುನಃತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರ್ವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವತೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ್ ಕಿ 39ವೀ ಕಕ್ಷಾ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಪರಸೋ ಕೆ ಪಾಠ ಮೇ ಸೆ ಕುಚ್ ಪೂಚ್ ಲೇತಾ ಹೂಂ. ಪೃಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯಾ 124 ಸೆ 127 ತಕ್. ಜಾತಿ ಔರ್ ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಥಾ. ಜಾತಿ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈ. ಜಾತಿ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಆಶುತೋಷ್ ಜಿ ಬತಾಯೆಂಗೆ. ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯಾಭ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾನಂ ಜಾತಿ ಹಿ. ಖೋಲಿಯೆ ಇಸ್ಕೋ ಥೋಡಾ. ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಾ ದಿಖಾ ಕರ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಸೆ ಔರ್ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸೆ ಖಂಡನ್ ಕರ್ ದೇನಾ ವೋ ಜಾತಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನ ದಿಖಾ ಕೆ ಐಸಾ ನಾ ಬೋಲಿಯೆ ಜಿ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜೋ ಜಾತಿವಾದಿ ಹೈ ಅಭಿ ಉದಾಹರಣ ಆಯೆಂಗೆ ತೋ ದೇಖೆಂಗೆ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ವೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬನಾಯೆಗಾ. ಠೀಕ್ ಹೈ ಉಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಉಸ್ಮೇ ದೋಷ್ ನಹೀ ಹೈ. ತೋ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾ ಜಾತಿ ಹೈ. ಢೂಂಡಿರಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಿ ಲಿಖಾ ಥಾ ಕಿ ಉಸ್ಮೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಹೀ ದಿಖಾತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಸೆ ಜಬ ಉಸ್ಮೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋತಿ ತೋ ಹೈ ಜಿ. ಕಿಸಿ ಉದಾಹರಣ ಮೇ ಹಮ ದೇಖೆಂಗೆ ತೋ ಕಿ ವಹಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬನ್ತಿ ಹೈ ಯಾ ನಹೀ ಬನ್ತಿ ಹೈ ತೋ ವಹಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ ಲೇಂಗೆ ಉಸ್ಕಿ ಜಿ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ತೋ ಕಿಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ಕಿಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇಖ ರಹಾ ಹೈ. ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಹಾಂ ದೇಖ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಕಿಸ್ಸೆ ದೇಖ ರಹಾ ಹೈ ಜಾತಿವಾದಿ. ಯೇ ಉದಾಹರಣ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉದಾಹರಣ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ದೇಖ ರಹಾ ಹೈ ಜಿ. ಮತಲಬ್ ಕಿಸ್ಕಾ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಜೋ ಉದಾಹರಣ ದೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಉದಾಹರಣ ದೇತೆ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಉಸ್ಸೆ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ವೋ ಜೆಸೆ ಹಮ್ನೆ ಯದಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಉದಾಹರಣ ದಿಯಾ. ಅಭಿ ರುಕೋ ಜೆಸೆ ಮತ್ ಬೋಲೋ. ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಕಿಸಿ ನೆ ಉದಾಹರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಜೀವಾದಿ ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಉಸ್ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಾ ಇಸ್ಸೆ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನಹೀ ಹೈ ಜಾತಿವಾದಿ ಸೆ ಜಿ. ಅಬ ಜಾತಿವಾದಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ಜಿ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ವಾದಿ ನೆ ಜೋ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಅಭಿ ನಾ ಲೀಜಿಯೆ. ಜಾತಿವಾದಿ ನೆ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಾ ಕೋಯಿ ಉಪಯೋಗ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಐಸಾ ಕರ್ಕೆ ವೋ ಖಂಡನ ಕರ ರಹಾ ಹೈ. ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಇಸ್ ಜಾತಿವಾದಿ ಮೇ ದೇಖಿಯೆ ವಹಾಂ ಕೈಸೆ ವೋ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಔರ್ ವ್ಯಧರ್ಮ್ಯ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ದೇಖನಾ ಹೈ ಜಿ. ಸಾಧ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರೇಗಾ ಉದಾಹರಣ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಯದಿ ಉಸ್ನೆ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ವೋ ಖಂಡಿತ ಕರೇಗಾ ಔರ್ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಸೆ ಅಗರ್ ಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿ ಹೈ ತೋ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ಕೆ ವೋ ಖಂಡಿತ. ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಾಯ ಐಸಾ ಕರೇಗಾ. ವಿಪರೀತ ಧರ್ಮ ಯಾನಿ ಖಂಡನ್ ತೋ ಕರೇಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಕುಚ್ ಸಮಾನತಾ ದಿಖಾಯೇಗಾ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ವೋ ಆಪ್ನೆ ಜೋ ಕಹಾ ವೋ ಭಿ ಅಪ್ನಿ ಜಗಹ ಠೀಕ್ ಹೈ. ಏಕ ಉದಾಹರಣ ದೀಜಿಯೆ ಕೋಯಿ. शब्द नित्य है इसमें. हाँ बोलिए. चलिए. शब्द नित्य है उत्पत्ति वाला होने से अनित्य. आपकी प्रतिज्ञा आप फिर से सोच लीजिए. आप उत्पत्ति धर्म वाला बोल रहे हैं तो प्रतिज्ञा का आप क्या बोलना चाह रहे हैं. शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से जी. हाँ आगे. यथा जैसे घड़ा. जैसे घड़ा जी. ये एक ने प्रस्तुत कर दिया जी. अब जाति वाला क्या कर रहा है. जाति वाला उसके साधर्म्य से जो उदाहरण दिया है उसने घट का दिया. घट का उस घट में वैधर्म से मूर्तत्व जोड़ रहा है, वो दूसरा धर्म जोड़ रहा है एक, और मूर्तत्व लेके घड़ा मूर्त है इसलिए वह अनित्य है। घड़ा मूर्त है इसलिए और अनित्य है, अनित्य है। ठीक है, यहां ये देख रहा है कि घड़ा अमूर्त है और अनित्य है, अनित्य है। ठीक है, अनित्यता तो है जी, घट की अनित्यता दोनों को स्वीकार्य है, घट का उत्पत्ति धर्म भी दोनों को स्वीकार्य है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मूर्त, ये मूर्त है जी, और मूर्त है और अनित्य है। अब इसके बीच में ये व्याप्ति देख रहा है या नहीं जी, देख रहा है, जो जो क्या व्याप्ति देख रहा है, जो जो मूर्त होता है वह अनित्य होता, अनित्य होता है। अब इसके लिए वो उदाहरण भी दे रहा है अपनी बात की पुष्टि के लिए, जैसे जैसे नहीं घट, अब यहां पर घट को, घट में उसने देखा जो जो मूर्त होता है, अब ये इसका एक तरह से साध्य हो गया, जो जो घट जो जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है। अब इसके लिए कोई एक और चीज उदाहरण देगा, आत्मा मूर्त का दीजिए, कोई भी चीज दे दीजिए, पुस्तक है जी, गमला है, कुछ भी दे दीजिए, मकान ले लीजिए, मकान ले लीजिए, मकान मूर्त है और अनित्य, अनित्य भी है। तो ये व्याप्ति देख रहा है आशुतोष जी, ये व्याप्ति बना रहा है, आपको खंडित हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन वो व्याप्ति बना रहा है, जो जो मूर्त होता है वह अनित्य होता है। अब आगे खंडन करेगा, आप कैसे करेगा खंडन करेगा, मूर्त शब्द तो मूर्त नहीं है तो इसलिए वह नित्य है, इसलिए वो अनित्य नहीं है, तात्पर्य से आ जाएगा वो नित्य है जी। क्योंकि वादी ने कहा था शब्द अनित्य है, तो शब्द के अनित्यत्व को इसने खंडित कर दिया जी, ऐसे ठीक क्या आपने। और वैधर्म से दीजिए आचार्य श्री, जो प्रतिवादी है वो धर्म से ऐसे देखा जैसे कि आत्मा, आत्मा में प्रतिज्ञा वही है, प्रतिज्ञा वही है और शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जैसे कि घड़ा, और उसने जो खंडन किया था जाति से साधर्म से कोई और जैसे वृक्ष दे दिया कि ये मूर्तत्व है इसमें इसलिए अनित्य है, लेकिन शब्द में मूर्तत्व नहीं है इसलिए वो अनित्य नहीं है। ये तो अब वैधर्म से वो जब देगा तो देगा कि जैसे कि आत्मा, आत्मा में मूर्तत्व, वादी जब दृष्टांत देगा, वादी जब उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसने वैधर्म से प्रस्तुत किया जी, कह रहे हो ना, वादी के द्वारा आत्मा का जो कथन है वो वादी के द्वारा मान रहे हो या जाति, ये जाति के द्वारा मान रहा हूं मैं, नहीं वो जो पहले वाला व्यक्ति है, अच्छा खंडन करने के, खंडन करने वाला जातिवादी होगा, अभी पहले एक प्रस्तुति तो दें ना हम जी, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से जी, अब व्यतिरेक से व्याप्ति बनाएगा, अगर वादी व्यतिरेक से बनाएगा तो यथा आत्मा, हाँ व्यतिरेक से व्याप्ति क्या बनाएगा, यथा आत्मा, व्याप्ति क्या बनाएगा, जो जो उत्पन्न नहीं होता है, जो उत्पन्न जो जो जिसमें अनुत्पत्ति धर्म नहीं है जी, वो अनित्य देखा जाता है, नहीं जिस जिसमें अनुत्पत्ति धर्म है, उत्पत्ति धर्म नहीं है, वह जिसमें अनुत्पत्ति धर्म है वह नित्य देखा जाता है जी, जैसे कि आत्मा, आत्मा। अब ये प्रस्तुति हो गई जी, इस पे अब जातिवादी प्रयोग करेगा, उसमें जाति ये देखा कि अनुत्पत्ति धर्म होने से अगर आप आत्मा को अनित नहीं बोल रहे हो तो बुद्धि में भी अनित, आत्मा में कोई एक दूसरा धर्म वो उठा करके लाएगा, कोई एक नई चीज लाएगा, अभी तक इसने वादी ने जो कहा है वो यथावत है, उसका कुछ नहीं बोल रहा है उसमें, आत्मा पे वो कुछ और धर्म लेके आएगा। अब बताइए मंजुनाथ जी, जी अभी शब्द में अमूर्त तत्व देखा, दोहरा लीजिए वादी का वचन, दोहरा लीजिए थोड़ा मस्तिष्क अनुकूल बन जाता है, उत्तर देने में सुविधा होती है जी, वादी कह रहे हैं शब्द अनित्य है, उत्पन्न धर्म उत्पन्न होने से जी, जैसे अब जैसे बोलो, जैसे अनुत्पन्न धर्म आत्मा जो है वो नित्य होता है। पहले आपको आपको व्याप्ति विपरीत बनानी होगी जी, तब आप आत्मा को बोलेंगे। जो जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, अनित्य अनित्य नहीं होता, नित्य होता है। ठीक है जी। जैसे आत्मा, ये वादी ने प्रस्तुत कर दिया। अब जातिवादी का प्रयोग शुरुआत कीजिए। अब यहाँ कैसे जाति अभी जातिवादी कहेंगे शब्द नित्य है, प्रतिज्ञा करेंगे। नहीं नहीं ठीक, वहां मत जाइए, बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा वगैरह कुछ नहीं रखना है। आप तो जो इसने विपरीत उदाहरण दिया है यानी वैधर्म से दिया आत्मा, यहीं पर ही देखिए कोई नया धर्म वहां पर आपको इंगित करना है जी। उस व्याप्ति को खंडित ना करते हुए उन्होंने कहेंगे, व्याप्ति मत बोलिए, अभी केवल एक धर्म लाइए आप वहां पर जी। जो आत्मा में अमूर्तत्व है, अमूर्त है, इस अमूर्तत्व को शब्द में देखेंगे। हाँ, तो पहले यही बोलिए, आत्मा जो अमूर्त होता है जी, आत्मा अमूर्त है। बोले आपने आत्मा का उदाहरण दिया जी, आत्मा अमूर्त है। और अब आगे बोलिए, जो अमूर्त होता है वह वो नित्य होता है, वो नित्य होता है। इसलिए कोई उदाहरण भी दे दो, जैसे परमात्मा जी, जैसे परमात्मा। तो शब्द भी, अब शब्द पे आ जाइए, शब्द भी अमूर्त है, आत्मा की तरह अमूर्त है, अमूर्त है। हाँ। इसलिए शब्द नित्य है, इसलिए शब्द हाँ नित्य है या अनित्य नहीं है, अनित्य नहीं। वादी ने वैधर्म से दिया था, इसने इसको साधर्म से बदल दिया, धर्म बदल करके। आप बताएंगे दीपक जी, ये खंडन गलत क्यों है? इसने जो कहा, अपनी कुछ तर्क युक्तियां रखी हैं जातिवादी ने, कुछ उदाहरण भी दे दिया, व्याप्ति भी दिखाई, कोई इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना, ठीक ही तो बोल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, गलत क्यों है? इसको हम दोष क्यों मान रहे हैं जाति को जी? शब्द में और आत्मा में वैधर्म प्रस्तुत किया गया था जी, किंतु जो आत्मा का और शब्द का साधर्म्य दिखा करके हाँ, उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो ये गलत क्यों है? कर सकता है वो, साधर्म्य और वैधर्म्य तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन कोई एक प्रतिज्ञा करने के लिए जी, जो साधर्म बताया जाए वो साधर्म से ही सिद्ध हो सकता है, नहीं तो प्रतिज्ञा गलत हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। इसको स्पष्टता और आनी चाहिए, बोलिए इनको दीजिए। बुद्धि का एग्जाम्पल देकर कि बुद्धि भी अमूर्त है पर वह अनित्य है। नहीं, वो तो आप उसको व्यभिचार में दिखाएंगे, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ, वो भी एक तरीका है खंडन करने का। अभी मैं पूछ रहा हूँ, इसने हेतु आदि दिए थे, उसका इस तरह से खंडन करना ये गलत क्यों है? इसको हम जाति में यानी निंदित क्यों मान रहे हैं? उसकी प्रस्तुति गलत है या सही है, यानी हेतु गलत है, व्यभिचार को प्राप्त होता है, वो एक अलग बात है, उस तरह भी खंडन किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरा प्रश्न क्या है कि इसने जिस तरह से खंडन किया, हो सकता है ये सही भी कर रहा हो, वादी ने जो पंचावयव प्रस्तुत किया वो गलत हो, है वादी मतलब प्रथम वक्ता है इसलिए हम उसको वादी बोल रहे हैं, लेकिन उसने पंचावयव गलत प्रस्तुत किया। अब दूसरा व्यक्ति जिसका सिद्धांत ठीक है और निष्कर्ष भी वो ठीक निकाल रहे हैं, लेकिन तरीका ये अपना रहे हैं। मैं इसलिए ये इस तरह बोल रहा हूं क्योंकि केवल सिद्धांत को सही गलत देख करके गलत नहीं कहना है हमें, ये प्रक्रिया का दोष समझना है, वो क्या बोल रहा है सही या गलत वो अलग रख के देखिए, उसके आधार पर हम जाति का निर्णय नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जो जो भी गलत बोलेगा वह जाति वाला हो जाएगा। फिर तो सही हो या गलत हो उसको एक तरफ रखते हुए जो प्रक्रिया इसने अपनाई है, ये प्रक्रिया गलत है। तो वादी ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया और प्रतिवादी उसका खंडन कर रहा है, यानी हम वादी की प्रतिज्ञा ये कर लें, हम सिद्धांत पक्ष ये माने कि शब्द अनित्य है। अब ये तो सिद्धांत पक्ष है, हम इसको ठीक मान के चलेंगे, तो वादी ने ऐसा प्रस्तुत कर दिया शब्द नित्य है, अभी गलत सिद्धांत ले लिया, उसने भी पंचावयव प्रस्तुत कर दिया। अब इसका खंडन दूसरा कर रहा है जो कि शब्द को अनित्य मान रहा है, उसका लक्ष्य ठीक है लेकिन प्रक्रिया वो गलत अपनाता है, तो इस प्रक्रिया को जाति क्यों कह रहे हैं, निंदित क्यों कह रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। मेरा प्रश्न स्पष्ट हुआ? बताइए सीमा जी। वो कोई और बात को लेकर खंडन कर रहा है। ठीक है, कोई और बात को लेके आया, अपनी कोई बात लेके आया, और इसको स्पष्ट करें कुछ जी। जिस वादी जिस धर्म को लेकर प्रतिज्ञा कर रहा है उसका खंडन नहीं कर रहा, प्रतिवादी ने दूसरा धर्म का खंडन कर रहा है, इसलिए ये गलत है। तो वादी ने जो हेतु दिया, वादी ने जो व्याप्ति दी, वादी ने जो उदाहरण दिया, उनका तो इसने कुछ खंडन किया ही नहीं है, ये तो यथावत है। इसने कहीं इसमें दोष नहीं दिखाया, इसने एक धर्म बदल करके साधर्म या वैधर्म जैसे भी एक नए ढंग से उसी बात को, अपनी बात को रख दिया। तो ज्यादा से ज्यादा इसको हम ये मान सकते हैं कि आपने अपना पक्ष रखा। यदि उसने पहले रख दिया है तो ठीक है, लेकिन ये जो रख रहा है ये खंडन ना करते हुए केवल एक नई बात कह रहा है, नई बात कहते हुए खंडन कर रहा है दूसरे का, ये मान रहा है कि मैंने खंडन कर दिया है। अब या तो इसको अपने ढंग से नया पंचावयव मान लें कि अपने पक्ष को रख रहा है, तो एक ने एक पंचावयव रखा, दूसरे ने विपरीत पंचावयव रखा, इतने मात्र से दूसरा खंडित तो नहीं होता है। एक ने पंचावयव रखा, दूसरे ने भी रख दिया, दोनों पंचावयव परस्पर विपरीत हैं, लेकिन विपरीत होने से खंडन नहीं हो जाता ना, क्योंकि जैसे पहले की दृष्टि में दूसरा विपरीत है तो वो कहेगा आपका खंडित हो गया क्योंकि मैंने पंचावयव प्रस्तुत कर दिया। दूसरा भी कह सकता है मैंने पंचावयव प्रस्तुत किया, मेरे से आपका विपरीत है इसलिए आपका खंडित है। तो इतने मात्र से तो खंडित नहीं होता है, दोनों ने प्रस्तुति दी है। यहां भी वो जातिवादी वादी की बात का खंडन सीधे सीधे नहीं कर रहा है, किसी हेतुवादी का खंडन नहीं कर रहा है, अपने ढंग से उसमें कोई नई बात रख दी और उससे प्रतिज्ञा का खंडन मान रहा है, कर रहा है कि ये आपका खंडित हो गया, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो आगे आप में से किन्हीं को पूछना हो, दूसरे अध्याय के प्रथम आनिक का पृष्ठ संख्या 128 से और 132 के बीच में। नहीं, संशय में संशय नहीं रहा है, पूछिए। आचार्य जी, जो अभी बात चल रही थी उस पर थोड़ा पूछना है, अभी इस नए पार्ट, कल वाले पार्ट में उसको फिर देखिए, समय बचा तो ले लेंगे। आचार्य जी, ये संशय के विषय में कल जो हुआ ना, इसमें तो और संशयित हो गए, शास्त्र को पढ़ने से निशंक होते, इससे पहले निशंक पहले था, अब तो और शंका हो गई इसमें, तो शंका हो गई है, तो फिर इससे क्या कर रहे हैं, इससे निश्रेयस कैसे प्राप्ति होती है इससे? जी, और आपने केवल पूर्व पक्षी की ही बात तो जानी है, अभी सिद्धांत कहाँ बोला है, और जरूरी है कि गलत बात मैं जानू ही, कोई जरूरत नहीं है गलत बात से, बात तो महावाश्य पढ़े हुए हैं, गलत बात को जानना, अपशब्द को जानना आवश्यक है क्या? आवश्यक, अभी हम तो केवल ठीक ठीक शब्दों को जान लेंगे, अपशब्दों को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी जानना आवश्यक है। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा प्रयोग कर दिया हमारे सामने, तरह तरह के व्यक्ति हैं, बातचीत में कब कौन मिल जाए, आपको अभी लग सकता है कि ये तो कोई प्रश्न हुए क्या, इस तरह से आप में से कौन कह रहा था ये अति हो गई, आप कह रहे थे अच्छा लग रहा था, अच्छा मतलब कुछ ज्यादा ही अति में जाके तिल का ताड़ बना दिया, ऐसा कुछ लग सकता है, लेकिन दुनिया में अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, कब किससे पाला पड़ जाए, कब कौन किस ढंग से खंडन कर दे और हमें तत्काल ना आ पाए, ऐसा आगे भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने तरह तरह की चीजें कर करके की है ताकि हमारे को थोड़ा सा उसका परिचय हो जाए, हम उससे इतने अपरिचित ना रहे कि भौचक हो जाए, किसी ने कुछ पूछ लिया तो दिमाग एक अलग ढंग से काम करने लगता है कि देखो ऐसे ऐसे भी कोई आक्षेप कर सकता है निराधार, लेकिन प्रतीत होंगे कि कुछ आधार से ये खंडन कर रहा है। अब वो तो उत्तर आएगा तब हमें पता लगेगा और विश्लेषण होगा, अभी अपने आप तो हमें उत्तर भी नहीं सूझता है, कुछ का सूझ भी सकता है, किसी को सूझ भी सकता है, किसी को कोई सूझे ही नहीं, एक देखो इन्होंने प्रश्न तो रख दिया, अब इसका क्या उत्तर बनेगा, अब तो ये तो संशय में लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, गलत बात हो गई सिद्ध, तो अब फिर ये उत्तर देंगे, उस पर हम विचारेंगे, तो हमारे को उस तरह से सोचने को मजबूर होना होता है, बुद्धि ऐसा सोचने लगती है और हम उस तरह की परिस्थितियों के लिए सजग हो जाते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, आगे कभी भी कोई ऐसा उल्टा सीधा उत्तर करे तो कहीं ना कहीं हम समाधान ढूंढेंगे, हमारी बुद्धि अपने आप काम करने लगेगी यदि इस तरह का हमारा अभ्यास हो जाता है तो, और तत्काल उत्तर आएगा, शीघ्र उत्तर आएगा, ठीक उत्तर आएगा, अपेक्षा से ये सुधर जाएगा। ठीक है आशुतोष जी। आचार्य जी यहाँ जो 128 पृष्ठ पर जी ये जो सूत्र प्रथम सूत्र है उसकी पहली पंक्ति जो पहला जो संशय नहीं है ऐसा कहके न धर्म मात्रात ये और धर्म धर्मी ये दूसरे वाला ये स्पष्ट नहीं हुआ। पहले वाले में तो इतना कहा कि धर्म के समान, धर्म के समान को लेके चल रहे हैं अभी, अनेक पे भी घटेगा, समान धर्म के होने मात्र से होगा कहां पर, जहां रहता है धर्म, धर्मी में, धर्मी का कथन नहीं कर रहे हैं, धर्म के होने मात्र से संशय होता है क्या, जब हम स्थाणु और जो भी पुरुष हमें दिखाई दे रहा है वहां नहीं पहुंचे थे तब भी तो उनमें समान धर्म थे, समान धर्म तो थे ही, सदा ही रहते हैं, धर्म समान धर्म के होने से या अनेक विशेष धर्म के होने मात्र से संदेह नहीं होता है। अब ये जो आक्षेप करता है पहली पंक्ति में, ये सिद्धांती की बात को क्या मान के चल रहा है, समान धर्मोपपत्ति है ये उन्होंने कहा था, तो समान धर्म की उपपत्ति मतलब समान धर्म का होना ये मान करके चल रहा है सूत्र का अर्थ, और अब खंडन कर रहा है कि समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता है, समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, यानी हमें यदि ये निश्चय हो रहा है कि यहां समान धर्म मिल रहे हैं तो संशय होता है, समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता है। ठीक है, वो सूत्र में जो समान धर्मोपपत्ति उसका अर्थ अध्यवसाय ले रहे हैं नहीं संशय, उसका अर्थ तो ये पूर्व पक्षी खंडन करने वाला केवल विद्यमानता ले रहा है, धर्म मात्र ले रहा है, धर्मी में धर्म के होने मात्र को, समान धर्म के होने, धर्मी को हटा भी लीजिए आप, समान धर्म के होने को, समान धर्म के होने से संशय होता है ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, समान धर्म के होने पर संशय होता है, तो इस पर प्रश्न किया जाए, समान धर्म के होने से संशय नहीं होता है, समान धर्म का हमें निश्चय हो जाए कि इनके समान धर्म मिल रहे हैं तो संशय होता है, समान धर्म का होना और समान धर्म का निश्चय ये दो अलग अलग बातें हुई, इसमें अंतर पता लग रहा है जी, क्या अंतर है, एक तो सीधा सीधा कह दिया कि समान धर्म नहीं, समान धर्म का होना इसका क्या मतलब है और समान धर्म का निश्चय इसमें इसका क्या अर्थ है, भिन्नता क्या है, भिन्नता इतनी है कि उसमें निश्चय में तो उसको जान लिया फिर संशय हो रहा है, जान के स्तर पर ये हमारे में है, अध्यवसाय तो हमारे में होगा जी, और धर्म का होना ये मात्र वस्तु मात्र का, वो तो वहां पर ही है जी, हमने नहीं जाना है, निश्चय नहीं हुआ है, अध्यवसाय नहीं हुआ है, लेकिन बस समान धर्म वहां है, तो समान धर्म के वहां होने से तो संशय नहीं होता है, संशय कब होता है, वहां समान धर्म है, हमें उसका निश्चय हुआ कि यहां समान धर्म मिल रहे हैं तभी संशय होता है ना, इस पे आपत्ति कर रहा है वो, ऐसे सिद्धांती के सूत्र का अर्थ ये क्या मान के चल रहा है खंडन करने वाला, कि सिद्धांती ने ये कहा कि समान धर्म के मिलने से यानी होने से, समान धर्म के होने से संशय होता है, वहां समान धर्म है और अब संशय हो जाएगा, पर तो ये कह रहा है कि समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता, समान धर्म के निश्चय से संशय होता है, पर आचार्य जी वो अभिप्राय तो उनका भी ऐसा ही था, समान अनेक, ये आप उत्तर दे रहे हो, अभी केवल ये समझो कि पूर्व पक्षी ये खंडन कैसे कर रहा है, आप कह रहे हो वो ठीक है उनका अभिप्राय यही था, वो उत्तर देंगे आगे, यही हमारा तो अभिप्राय यही था, अभी हमें क्या देखना है कि इसको प्रश्न क्यों उठ रहा है, ये खंडन कैसे कर रहा है, क्या मान के कर रहा है, ये मान के कर रहा है कि सिद्धांती ने इतना कहा है समान धर्म के होने से संशय होता है, इस समान धर्म के होने से संशय नहीं होता, निश्चय से संशय होता है, ये कथन कर रहा है, केवल इसके बात को समझिए, ये गलत समझ रहा है, आपका कहना है गलत समझ रहा है, ठीक है सिद्धांती भी यही कहेगा जी, और ये दूसरी वाला धर्म धर्म, अब दूसरा लीजिए, समानम अनयो धर्मम उपलभे। अब समान धर्मोपपत्ति का उपपत्ति का अर्थ निश्चय ही ले रहा है ये, पहले वाले में क्या ले रहा था केवल होना, उसको हटा दीजिए। अब ये मान के चल रहा है कि सिद्धांती ने कहा समान धर्म का अध्यवसाय हो रहा है, हमें उपलब्ध हो रहा है ज्ञान के स्तर पर, ठीक है, ये मान करके फिर भी बोले खंडन होगा। कैसे? समानम अनयो धर्मम उपलभे, इन दो वस्तुओं के समान धर्म को मैं जान रहा हूं। तो इन दो के अनयो हो, अनयो कौन है, ये धर्म है या धर्मी है? जो समान धर्म अनयो हो, इनके, इन दोनों के जी, ये धर्म है या धर्मी? धर्मी, धर्मी। इन दोनों के धर्मम, धर्म को, समान धर्म को, धर्म तो अलग हो ही गया जी। तो धर्मी भी गृहित हो रहा है और धर्म भी गृहित हो रहा है, स्थानो पुरुष, ये दो धर्मी भी हमें गृहित हो रहे हैं और समान धर्म भी हो रहे हैं। तो धर्मी और धर्म दोनों ग्रहण गृहित हो रहे हैं हमारे को जी। तो अब इस पे आक्षेप कर रहा है ये कि ऐसा होने पर धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव, जब धर्म का भी ग्रहण कर रहे हो धर्मी का भी ग्रहण कर रहे हो तो संशय कहां होगा? ये दूसरे ढंग से आक्षेप है जी। कुछ अचर जी, ये तीसरा वाला संशय सुन, देखिए जिसको हम जान रहे हैं उसी में तो संशय होना चाहिए। अब मेरे को इस पौधे में संशय हो कि ये कौन सा पौधा है, मैं इसको जान रहा हूं तो जिसको जान रहा हूं उसी में तो संशय होगा, दूसरे में थोड़ा ना संशय होगा। मेरे सामने कुछ गिलास में सफेद चीज रखी हुई है, ठीक है, अब उसी में ही तो मैं उसको देख रहा हूं कि ये दूध है या छाछ है, दूध है या लस्सी है, जो जिसको मैं देख रहा हूं उसी में तो संदेह होना चाहिए। अब दूसरे पतीले में क्या रखा है, भिन्न जो चीज है, अर्थांतर है, उसमें थोड़ा ना संदेह होता है, ठीक है। ये एक नियम उसने देख लिया सामान्य रूप से, ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूं कि ये राम है या श्याम है, इसी में ही तो जो जिसको देख रहा हूं उसी में तो संदेह होगा। अब तीसरा अन्य कोई व्यक्ति है, बोले देख इनको रहा हूं और संदेह उनमें हो रहा है, ऐसे कभी होता है क्या? ये तो असंगत है, मूर्खता युक्त बात है। तो बोले आप क्या देख रहे हो यहां पर, अब स्थानु पुरुष का ले लीजिए या सर्प रज्जू का ले लीजिए, क्या देख रहे हो आप? समान धर्म को देख रहे हो, धर्मी को तो नहीं देख रहे हो ना। तो समान धर्म को देख रहे हो तो संदेह किस में होना चाहिए? समान धर्म में होना चाहिए ना, लेकिन संदेह किस में कर रहे हैं? समान धर्मी में कर रहे हैं, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। जब हम कह रहे हैं ये स्थाणु है या पुरुष है, तो समान तो धर्म देख रहे हैं, देख तो रहे हैं समान धर्मों को, और संशय कर रहे हैं धर्मी में कि स्थाणु है या पुरुष है, सर्प है या रज्जु है, ठीक है। तो जान रहे हैं किसी को और संशय कर रहे हैं किसी और में। तो जैसे मैंने लौकिक उदाहरण दिया था वो मूर्खतापूर्ण है, बोले ऐसे ही है, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप धर्मों को जान रहे हो तो धर्म में ही संशय होना चाहिए आपको, धर्मी में संशय क्यों कर रहे हो? तो जिसको जानते हैं उसी में संशय होता है, भिन्न में तो संशय नहीं होना चाहिए। जबकि आप भिन्न में ले जा रहे हो, ये अर्थांतर में संशय कर रहे हो, तो अर्थांतर में तो संशय हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहां इन कारणों से संदेह नहीं होता है। मेरी बात आई समझ में? आप पूछिए। मेरा ये पूछना था कि इसमें जो संशय उठा रहे हैं, जो समान धर्मोपत्ति था उसमें, उसका क्या अर्थ करके ये संशय, ये उसका खंडन कर रहे हैं? समान धर्म के जानने पर, अध्यवसाय से जानना अर्थ लेंगे, अभी होना मात्र नहीं है, वो होना मात्र पहले में था, दूसरे में भी जानना स्वीकार कर लिया पूर्व पक्षी ने, तीसरे में भी जानना लेते हुए अध्यवसाय निश्चय कर मानते हुए ये खंडन कर रहा है, ठीक है। हो गया, और कौन थे पचेता जी? नहीं नहीं ओम आचार्य जी जी। ये चौथा सूत्र, सूत्र चौथा सूत्र 132 ये आखिर में हाँ, इसमें करनी, एवं अतादात्म्यात अव्यवस्था न भवति, इसके भाष्य में जा रहे हैं अंतिम में, एवं अतादात्म्यात ता जोड़ लेना है, अतादात्म्यात अपने स्वरूप में न रहने से, तादात्म्य होता है जो उसका अपना स्वरूप होता है, अतादात्म्य जो उसका अपना स्वरूप नहीं होता है, एवं अतादात्म्यात अव्यवस्था। वो अव्यवस्था कब होती है? एवं नहीं, अपने स्वरूप में न रहने से अव्यवस्था नहीं होती है। एवं अतादात्म्यात अव्यवस्था न भवति, किसी वस्तु के अपने स्वरूप में न रहने से अव्यवस्था नहीं होती है। अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में रहने से अव्यवस्था होती है। इति संशया भावा इति, नहीं ये पूर्व पक्षी का है ना। हाँ, तो एवं अतादात्म्यात अपने स्वरूप में अव्यवस्था, अव्यवस्था अपने स्वरूप में नहीं रह रही है क्योंकि अव्यवस्था व्यवस्थित हो गई है। इसकी दृष्टि है अव्यवस्था, क्योंकि लगातार अव्यवस्था अव्यवस्था ही बनी हुई है, तो नियम हो गया, वहां पर नियम हो गया तो व्यवस्था हो गई। तो ये जो अव्यवस्था है ये अपने स्वरूप में नहीं रह रही है, तो इसलिए ये अव्यवस्था नहीं रही है। और अव्यवस्था नहीं रही तो संदेह नहीं होगा। अव्यवस्था से संदेह हो सकता है ये मान रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन अव्यवस्था चूंकि नियत है तब ये अव्यवस्था ही नहीं रही। जिसको आप अव्यवस्था कह रहे हो अव्यवस्था है ही नहीं है, इसलिए इससे संदेह नहीं हो सकता है। ये तात्पर्य। हाँ, वो चौथा में है ना, आप कार्य कारण का ये बताए थे, कारण में जो कुछ तत्व होते हैं वे कार्य में आना चाहिए तभी तो वो होगा। और कारण है यहाँ अर्थावधारण और कार्य है अनवधारण ज्ञान रूपी संशय, ये इसमें जी 129 जी। तो ये कौन सा आप पूछे थे, आप ही पूछे थे, ये पूर्ववत अनुमान में आता है या शेषवत अनुमान में आता है? बताइए मुझे तो शेषवत। तो इसको प्रश्न को समझ लीजिए जी, प्रश्न को बोलिए। चलो आपने समझाया तो बोलिए। प्रश्न मेरा यही ना, आपका प्रश्न नहीं, जो कल प्रश्न रखा था वो बोलिए। न अध्यवसायात यानी अर्थावधारणात अनवधारण ज्ञानम संशय उत्पद्यते। अध्यवसाय से यानी निश्चय से अवधारण से अनवधारण रूप संशय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि समान गुण की ही उत्पत्ति होती है, तो बिल्कुल विपरीत हो गए। तो क्यों ऐसा क्यों? कार्य कारणयो सारूप्य अभावादिति, यहां कार्य और कारण में सारूप्य का अभाव है। ठीक है, ये हेतु दिया उसने, तो ये किस तरह से सिद्ध कर रहा है, ये बात थी प्रश्न की, कौन सा अनुमान है बताइए। मुझे तो शेषवत लग रहा है। शेषवत लग रहा है। हाँ। शेषवत जी, शेषवत का मतलब होता है कार्य को देख के कारण का अनुमान जी। अच्छा, और अन्य कोई सामान्य, एक बोलो कोई, पीछे से किसने बोला सामान्य तो दृष्ट, बताइए कैसे सामान्य तो दृष्ट है? सामान्य क्या देखा? सामान्य नियम ओम की कारण से कार्य घटित होता है। नहीं, इसको दूसरे ढंग से बोलिए जी, दूसरे ढंग से, कारण को देख करके कारण से कार्य घटित होता है, मतलब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। बात आपकी ठीक है, ठीक है, यहाँ इसके ये बात इस तरह से कहने की आवश्यकता नहीं है जी। कारण से कार्य का अनुमान जी, जी। प्रचेता जी, आपको ये बताना है कि शेषवत कैसे है, ये आप कैसे इस निर्णय पे पहुंचे, ठीक है, उससे थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ। आचार्य, यहाँ इन्होंने जो संशय का मतलब इन्होंने जो अनुमान किया, दूर रखिए, अनुमान जो किया है वो तो यहाँ इन्होंने संशय में तो नहीं देखा, कहीं और स्थान पे देखा है। जैसे कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है, उसको देखकर उन्होंने यहाँ अनुमान कर रहे हैं। संशय में या तो कहो कि व्यवस्था से अव्यवस्था जहाँ होती है उसमें नहीं देखा है कभी भी, अन्य जगह देखा है। और अन्य जगह कहाँ? किसी और स्थान पर। सामान्य रूप से कि कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में होते हैं, ठीक है, ये किसी घड़े में देखा, किसी वस्त्र में देखा, भोजन में देखा, रोटी में देखा, कहीं भी ऐसे लकड़ी में, कुर्सी में, बहुत जगह पे, वहां उसने देखा है, एक व्यापक रूप से एक नियम देखा है, और उसके आधार पर यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। ये सामान्य तो दृष्टि, सामान्य तो दृष्टि हुआ। शेषवत में क्या होता है? कार्य को देख के कारण का अनुमान, वो तब होगा जब हम कहेंगे कि कार्य में जो गुण है उससे हमें पता लगता है कारण में भी यही गुण होंगे। ऐसा कि कारण का क्या स्वरूप है, तो कार्य को देख के पता लग जाता है कि कारण में भी ये गुण होंगे, ठीक है। वो प्रक्रिया यहां नहीं अपनाइए, इस सामान्य तो दृष्टि से कि कार्य कारणयो सारूप्य अभावात्, यहां कार्य कारण के सारूप्य का अभाव है, यानी उसका पीछे का सिद्धांत क्या है कि कार्य और कारण में सारूप्य का भाव होता है। उचित क्या है? कार्य और कार्य में कारण के सारूप्य का भाव होता है, ये इसने सिद्धांत निकाल रखा है पहले, उसके आधार पर निषेध कर रहा है कि यहां तो कार्य और कारण के सारूप्य का अभाव है, ठीक है। शब्द में उलझे तो नहीं है, तो ये सामान्य तो दृष्टि के अंतर्गत लेने, सामान्य रूप से एक निर्णय कर रखा है अन्य जगहों पे, इस जगह इसको उसने कभी भी नहीं देखा है, अन्य जगह पे देखा है, उसके आधार पे यहां पर भी देते हैं। जैसे प्रव्रज्ञा पूर्वक देशांतर प्राप्ति होती है, उसकी नहीं देखी थी, जिसको हम अभी कह रहे हैं औरों को देखा था, उतने रूप में देखेंगे इसको, ठीक है। आचार्य जी पांचवा दूर रखिए थे, हाँ, पांचवा सूत्र 132 पृष्ठ जी, यहाँ कहा तथा अत्यंत संयोग अत्यंत संशय संशय तद्धर्म सातत्योपपत्ति। यहाँ तद्धर्म से भाष्यकार लगता है कि समान धर्म उपपत्ति को ही लिए हैं, ग्रहण किए, ठीक है, वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल उपलक्षण ही होगा, क्योंकि अन्य को भी ग्रहण करना चाहिए, अनेक को भी ले सकते हैं जी, ले सकते हैं, ये कि वो तो पीछे अनेक का तो समान की तरह ही हो जाएगा, सबको ले सकते हैं जी। दूसरा एक प्रश्न था छोटा, कि लक्षण सूत्र के एक देश को उपेक्षा करके बादी लक्षण को खंडन कर रहे हैं, तो ये भी छल के अंतर्गत आएगा? आएगा, यदि उसे पता है कि वक्ता ने कुछ और अर्थ लिया था जी और हम उससे भिन्न अर्थ लेके कर रहे हैं, छल में आएगा। इसने पहले वाले में किया है जी, वहां विशेष अपेक्ष भी लिखते हैं, उपपत्ते का विशेष अपेक्ष को मत लीजिए अभी जी। उसकी तो वो उपेक्षा कर ही रहा है, हाँ। विशेष अपेक्ष को कहां इसने लिया, विशेष अपेक्ष लेते ही तो इसकी बातें खंडित हो जाएंगी, सिद्धांत ही आगे कहेगा इसको जी। लेकिन उपपत्ति जो कहा, समान धर्मोपपत्ते, उपपत्ति का अर्थ धर्म होना जी, ये अर्थ जब उसने ले लिया, अभी छल का प्रयोग है जी, ये तो वाक्छल भी कहेंगे इसको, वाक्छल कह लीजिए जी। भिन्न भिन्न अर्थ, तात्पर्य जो था, सिद्धांति बताएगा आगे इसी बात को, उसका यही अर्थ लिया जाता है, लोक में यही प्रसिद्ध है जी। आप इसको उपचार छल से भी ले सकते हैं कि भाई उपपन्न का मतलब एक तो वहां पर सिद्ध होना है, लेकिन उपपन्न से वो हमारे जानने के प्रसंग में ही लिया जाता है, हम किसी धर्मी को कहते हैं तो उसका जानना ही वहां पर अर्थ लिया जाता है जी। आगे बताएंगे ये कि धुएं को, धुएं से अग्नि का अनुमान हुआ, ठीक है, धुआं है इसलिए अग्नि है, तो धुआं मतलब धुआं के देखने से, धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ मतलब धुआं को जानने से, जानने से, वो जानना नहीं कहा है तो भी वहां पर अंतर्भावित होता है, लोक में प्रसिद्ध है, इसी तरह से यहां पर भी वो जानना तो अंतर्भावित है, नहीं तो ये घटेगा ही नहीं, ये बातें बोलेंगे आगे जी। हम खंडनवादी को आचार्य जी ये भी तो कह सकते थे कि अव्यवस्था यदि सदा अव्यवस्थित रहती है तो वही अव्यवस्था होगी, कभी व्यवस्थित हो जाती है तो फिर वो क्या अव्यवस्था? ऐसा ये क्यों कह रहे हो आप कि हम ऐसा भी कह सकते थे, मतलब ऐसा कहा नहीं है? अभी सिद्धांती ने तो कुछ बोला ही नहीं है जी। अगर वो सिद्धांती पूरा हो जाए और ऐसा ना बोले जो आप कह रहे हो, तो आप कहना कि सिद्धांती ये भी तो बोल सकता था, ये भी तो अभी तो बोला ही नहीं है, वो अभी तो सारा पूर्व पक्षी हुआ है। सिद्धांती ये बोलेगा जो आप बोल रहे हैं इस बात को, बोलेगा सिद्धांती भी उत्तर देगा, ये ठीक आपने कहा, ठीक उत्तर है वो। आगे देखते हैं बात को, पृष्ठ संख्या 132, सूत्र संख्या 6, भूमिका है इसकी, अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेण उत्थारः। ये जो प्रतिषेध किया गया था और ये प्रपंच कर दिया उसने, प्रतिषेध का प्रपंच कर दिया, इतना प्रपंच इसी को कहते हैं, नहीं विस्तार कर दिया उसका, ये निंदित अर्थ में है। तो आप खंडन तो करते हैं बार बार, इस ढंग से किया, फिर उस ढंग से किया, उस ढंग से किया, उसी खंडन को आपने प्रपंच बना दिया, विस्तार कर दिया। तो ये जो इतना विस्तार से प्रतिषेध प्रपंच है उसका संक्षेपेण उद्धार है, संक्षेप से अब उसका उद्धार कर देते हैं, उसके लिए प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र बोलेंगे, यथोक्त अध्यवसायात एव तद विशेषापेक्षात संशये न असंशयो न अत्यंत संशयो वा। तो अंत में जो कहा संशय, संशय में न असंशय, न तो असंशय की स्थिति बनती है कि संशय में संशय ही ना हो, क्योंकि एक आक्षेप ये था कि इनसे संशय में तो संशय है ही नहीं यहां पर, तो क्या संशय में असंशय है, ये भी बात नहीं है, न असंशय और न अत्यंत संशय, और संशय में संशय को मानते हुए भी हम अत्यंत संशय कहें ये भी नहीं है कि संशय बना ही रहेगा, फिर तो संशय की निवृत्ति नहीं होगी। यदि इनको संशय का कारण माने तो संशय की कभी निवृत्ति नहीं होगी, संशय बना रहेगा। ये जो आपने अंतिम आक्षेप दिया था पांचवें सूत्र में वो भी ठीक, तो संशय संशय नहीं है ये भी ठीक नहीं है, और संशय होगा उत्पन्न इन कारणों से तो अत्यंत संशय होगा, हमेशा बना रहेगा, ये भी कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, उसके लिए उन्होंने शुरू में बात कही है। एक तो कहा यथोक्त तो अध्यवसायादेव, जैसा हमने कहा है वैसा ही अध्यवसाय निश्चय होने से, जो हमने सूत्र कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और अध्यवसाय से ही संशय होता है, ये स्वीकार कर रहा है सिद्धांती। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी कि धर्म मात्र से तो संशय हो नहीं सकता, वो तो अध्यवसाय से होता है, तो कह रहा है कि हाँ ठीक है अध्यवसाय से ही होता है, मैं भी मान रहा हूं इस बात को, जैसा आपने कहा है वैसा ठीक है कि अध्यवसाय से ही संशय होता है, समान धर्म या अनेक धर्म जय हुई उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था विप्रतिपत्ति, इसका अध्यवसाय होने पे हमें निश्चय होने पर ज्ञान होने पर और वो निश्चयात्मक ज्ञान होने पर ही संदेह होता है, ये मैं बात स्वीकार कर रहा हूं, ऐसा ही मेरा भी कहना था वहां पर, सिद्धांति कह रहा है उस सूत्र में मेरा भी यही तात्पर्य था। तो यथोक्त अध्यवसायात एव, और एक और अगली बात कही तद विशेषापेक्षात, और उस अध्यवसाय में विशेष की अपेक्षा होने से, मात्र अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, विशेष की अपेक्षा होती है तब संशय होता है, साथ में विशेष की अपेक्षा भी होनी चाहिए। अब हमारे को स्थाणु और पुरुष जैसा कुछ समानता दिख रही है लेकिन विशेष की अपेक्षा नहीं है हमारे को, हमारे को हमने उसको उपेक्षित कर दिया, कोई मतलब नहीं होगा जो होगा। अब एक व्यक्ति हमारे को दूर से दिखाई दिया, अभी राम है या श्याम है, लेकिन और कोई इच्छा जागृत नहीं हुई, विशेष की अपेक्षा नहीं है कि देखूं इसको कौन है ये, तो संशय होगा ही नहीं, ठीक है राम होगा या श्याम होगा, खत्म बात है, संशय की बात ही नहीं, मैं अपना अगला काम कर रहा हूं, संदेह नहीं होता है उसके अंदर कि सामने वाले ने कपड़ा पहन रखा है सूती है या टेरेलिन है टेरिकॉट है, यूं विचार आया लेकिन कोई विशेष की अपेक्षा नहीं है हमारे को, कुछ नहीं बस खत्म संशय की बात। तो विशेष की अपेक्षा साथ में जुड़ी रहती है, संदेह जब जब भी होगा वहां विशेष की अपेक्षा अवश्य मिलेगी, तो इस विशेष की अपेक्षा होने से हमें संदेह है। तो जब विशेष की अपेक्षा है इसका मतलब है विशेष धर्म अभी हमें पता नहीं चला है, विशेष धर्म हमें पता नहीं चला है, उसी की अपेक्षा है हमें, और उसका न मिलना, दिखाई न देना, वो संशय का कारण है। समान और अनेक धर्म निमित्त तो बन रहे हैं, लेकिन साथ में विशेष की अपेक्षा होगी तो संशय पैदा होता है। इसी को भाष्यकार आगे खोल रहे हैं, संशय अनुत्पत्ति ही संशय अनुच्छेदश्च न प्रसच्यते। जो सूत्र का अंतिम भाग है उसके लिए कह रहे हैं, एक तो संशय की अनुत्पत्ति, कि संशय हो ही नहीं सकता ऐसे, तो एक बात, और संशय अनुच्छेदश्च, और संशय का उच्छेद न होना, संशय का न हटना, ये न हो, यानी संशय बना रहे अनंतता वाला, ये दोनों बातें न प्रसच्यते, ये दोष यहां नहीं लगा सकते आप, ये दोष यहां नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, कैसे नहीं है? तो पहली बात कह रहे हैं, यत्तावत, जो ये आपने कहा था, अब विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, समान धर्म अध्यवसाय संशय हेतु हो, अल्प विराम, न धर्म मात्रम इति, इसको विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। यत्तावत, जो ये आपने कहा था, ये पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बोल रहा है कि समान धर्म के का अध्यवसाय संशय का कारण होता है, न कि समान धर्म का होना मात्र। तो ये जो आपने कहा था, एवं एतत् एतत एवं, ये ऐसा ही है, ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को। जो सूत्र ने कहा, मैं कहा था यथोक्त अध्यवसायात एव, अध्यवसाय होगा तो आप जो कह रहे हो ठीक है, मैंने माना एवं एतत। तो अपूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो पुनः कस्मात एवं न उच्यते इति, यदि ऐसा है, कैसा, कि अध्यवसाय से संशय होता है, धर्म मात्र से संशय नहीं होता है, तो ये आपके द्वारा क्यों नहीं कहा जा रहा है सूत्र में, आपने सूत्र में क्यों नहीं कहा इस अध्यवसाय को, जब आप मेरी बात स्वीकार कर रहे हो तो कहा क्यों नहीं आपने, ये उसने अगली बात रखी। तो कस्मात एवं न उच्यते इति, इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, विशेषापेक्षा इति वचना तत्सिद्धे, इस बात की सिद्धि तो विशेषापेक्ष कथन से ही हो जाती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि निश्चय होगा तभी संशय होगा समान अनेक धर्मों का, लेकिन इसको कहने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये बात तो विशेषापेक्ष जो मैंने सूत्र में जोड़ा है इसी से निकल करके आ जाती है। कैसे निकल के आती है उसको आगे बता रहे हैं। तो विशेषापेक्षा इति वचना तत्सिद्धे है, तत्सिद्ध है मतलब उस अध्यवसाय की सिद्धि हो जाती है, निश्चय की सिद्धि हो जाती है। आगे, विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा, आकांक्षा माने इच्छा, यहां आकांक्षा है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, वो क्या होती है, वो विशेष अपेक्षा, ये जो विशेष की अपेक्षा है यही आकांक्षा है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। सा, ये जो अपेक्षा है या जिज्ञासा है, सा च अनुपलब्धमाने विशेषे समर्था, ये जिज्ञासा कब होती है, जब वो विशेष न मिल रहा हो, हमें विशेष अपेक्षा है, विशेष की अपेक्षा है, विशेष की आकांक्षा है, विशेष धर्म को जानने की इच्छा है, ये कब होती है, जब विशेष अनुपलब्ध हो रहा हो। यदि विशेष उपलब्ध हो रहा है तब भी इच्छा होगी क्या उसको जानने की, नहीं होगी। मेरे को पता है कि आप यहां बैठे हैं, आप ये व्यक्ति हैं, मैं पहचान रहा हूं आपके विशेष लक्षणों से, अब कोई विशेष लक्षण जानने की इच्छा होगी क्या संशय की निवृत्ति के लिए, नहीं होगी। तो विशेषापेक्ष है, विशेष की अपेक्षा है, इसका मतलब है ये कब समर्थ होता है, ये शब्द ये कब सार्थक होता है, जब विशेष की अनुपलब्धि हो रही हो। ओके, तो विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा, साच अनुपलब्ध माने विशेषे, साच अनुपलब्ध माने विशेषे, विशेषे अनुपलब्ध माने, जब विशेष धर्म अनुपलब्ध हो रहा हो तब ही ये संगत होती है, अर्थात जब जब भी विशेष की अपेक्षा होगी तब तब निश्चित रूप से विशेष की अनुपलब्धि भी होगी। हो गया। आगे कह रहे हैं, न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, मैंने सूत्र में ये थोड़ा कहा कि समान धर्म की अपेक्षा होने पर, मैंने कहा था विशेष की अपेक्षा होने पर, तो समान धर्म की अपेक्षा तो कहा नहीं। यदि मैं सूत्र में ये कहता कि समान धर्मापेक्ष होता है ये, तब तो आप कह सकते थे कि ये समान धर्म अनुपलब्ध है, यानी ज्ञात नहीं हो रहा है, अध्यवसाय नहीं है। अपेक्षा कब होती है, जब हम उसको नहीं जान रहे होते हैं। अब सूत्रकार कह रहा है कि मैंने वहां सामान्य धर्मापेक्ष नहीं कहा, उसको सामान्य धर्म की अपेक्षा नहीं कही। सामान्य धर्म की अपेक्षा क्यों नहीं है? जिसकी अपेक्षा नहीं होती है इसका मतलब है हम जान चुके हैं उसको, तो सामान्य धर्मापेक्ष ये कथन न कहना। फिर से देखिए, विशेषापेक्ष तो मैंने कहा है सूत्र में, इसी से पता लग रहा है, और सामान्यापेक्ष मैंने कहा नहीं है, इससे पता लगता है कि सामान्य का तो ज्ञान हो रहा है, अध्यवसाय हो रहा है, इसलिए उसको अध्यवसाय को कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर इसी से निकल आएगा विशेषापेक्ष से। तो न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, आगे समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत यद्यम प्रत्यक्ष स्यात्। प्रत्यक्ष की जगह पे अप्रत्यक्ष पाठभेद मिलता है जो अधिक संगत है। समाने च धर्मे, समान धर्म के विषय में यदि समान धर्म वहां पर है, कथम आकांक्षा न भवेत, कैसे आकांक्षा नहीं होगी वहां भी? उसी पे केंद्रित रखिएगा कि सूत्र में विशेषापेक्ष तो लिखा लेकिन सामान्यापेक्ष नहीं लिखा है। यदि समान का प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी वो अप्रत्यक्ष होता, अनुभव नहीं होता, तो वहां सामान्य की अपेक्षा क्यों नहीं होती? यानी अवश्य होती। जैसे विशेष धर्म नहीं मिल रहा था इसलिए विशेषापेक्ष थी, वहां पर विशेष की अपेक्षा थी, ऐसे ही यदि समान धर्म नहीं उपलब्ध हो रहा होता, ज्ञात नहीं हो रहा होता, तो सामान्य की अपेक्षा वहां क्यों नहीं होती? यानी अवश्य होती। समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत, समान धर्म के विषय में आकांक्षा क्यों नहीं होती? विशेष की तो आकांक्षा हो रही है, समान की आकांक्षा क्यों नहीं होगी? कब? यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, यदि ये अप्रत्यक्ष होता तो समान की अपेक्षा क्यों नहीं होती? यानी अवश्य होती, और अवश्य होती तो यहां सामान्यापेक्षा ये भी मैं कहता, लेकिन वो मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब है वो ज्ञात है, तो मेरा मतलब ही वहां पर अध्यवसायेगा। आगे एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते समान धर्म अध्यवसायादिति, तो इस सामर्थ्य से ये जो कथन किया गया, एक दूसरे के कथन से ये तात्पर्य निकल रहा है, इससे ही ये पता लग जाता है कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, यही मेरा अभिप्राय है, इसलिए आपका जो पहला वाला खंडन है वो ठीक नहीं है। ये बात आ गई समझ में? आगे देखिए, अब उस पहले का ही फिर से और खंडन कर रहे हैं, जो प्रथम सूत्र में चार तरह से खंडन किया था उनका एक एक करके उत्तर दे रहे हैं, अभी ये भी पहले की दृष्टि से सामान्य रूप से बताया कि मेरा तात्पर्य वहां अध्यवसाय ही था। अब जो प्रथम चार खंडन किए गए थे उसमें बाद के तीन में तो पूर्व पक्षी भी अध्यवसाय को मान रहा है, अध्यवसाय को मानते हुए भी खंडन कर रहा है, लेकिन पहला वाला जो खंडन है उसमें अध्यवसाय को नहीं मान रहा है, धर्म मात्र को मान रहा है, वहां धर्म के होने मात्र को कह के खंडन कर रहा है। तो एक तो ये कह दिया कि वह होने मात्र से मैं संशय नहीं कह रहा हूं, अध्यवसाय से ही कह रहा हूं। दूसरा, उपपत्ति वचनात्वा, जो वहां मैंने उपपत्ति शब्द पढ़ा है, समान अनेक धर्मोपपत्ति है, ये जो उपपत्ति शब्द पढ़ा है इससे भी ये सिद्ध होता है। कैसे? उसको खोल रहे हैं, समान धर्मोपपत्ति इति उच्यते, अल्प विराम, समान धर्मोपपत्ति ये कहा जा रहा है मेरे द्वारा वहां पर, न च अन्य सद्भाव संवेदनाद्रिते समान धर्मोपपत्ति रस्ति। ये जो समान धर्म की उपपत्ति है, ये उपपत्ति सद्भाव संवेदनात रिते न च अन्य, सद्भाव यानी जो विद्यमान है उसकी संवेदना से भिन्न कुछ होती ही नहीं है। समान धर्म की उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब ही यही है कि जो विद्यमान है उसका हमें मेरे को संवेदन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, यही तो अर्थ होता है उसका, उपपत्ति का, और कोई अर्थ नहीं होता है। उपपत्ति का जो अर्थ आप ले रहे हो कि वहां होना, ये नहीं है, उपपत्ति का अर्थ ही यही है कि कोई चीज विद्यमान है और मुझे उसका संवेदन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसलिए उपपत्ति से भी ये सिद्ध हो रहा है कि वहां अध्यवसाय ही अर्थ है। आगे इसी को विपरीत ढंग से कह रहे हैं, अनुपलब्धमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत इति। यदि आप ये कहो कि अनुपलब्धमान है, अनुपलब्धमान सद्भावो ही समानो धर्मो, ऐसा धर्म जो वहां पर अनुपलब्ध्यमान हो रहा हो, यानी हमें ज्ञात नहीं हो रहा हो, तो वो तो अविद्यमान भवति, वो तो अविद्यमान होता है। विद्यमान का संवेदन ही उपपत्ति है। यदि कोई वहां विद्यमान ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं है जो, यानी उसका अनुपलब्ध्यमान जो है, जो हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, और उसका सद्भाव हम कहें कि सद्भाव तो है, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा था कि धर्म मात्र है लेकिन निश्चय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये तो अविद्यमान के समान ही होगा हमारी दृष्टि से। कोई वस्तु वहां है और हमारे को ज्ञात नहीं हो रही है, तो हमारे लिए तो वो अविद्यमान ही होगी। तो जो आप धर्म मात्रात कह रहे हो कि धर्म मात्र से संशय हो रहा है, पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप किया था सिद्धांती को, कि आप धर्म मात्र से संशय की बात कह रहे हो, तो धर्म मात्र से तो संशय नहीं होता, निश्चय से होता है। सिद्धांती कह रहा है कि चलो अगर धर्म मात्र से भी मानो, तो वो धर्म, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म मात्र से संशय हो रहा है। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप सिद्धांती पे दिया कि आप ऐसा मान के कह रहे हो, ये गलत है, तो सिद्धांती अभ्युगम से कह रहे, चलो मैं ऐसा मान के भी यदि मैंने कहा होता, कैसा मान के, कि धर्म मात्र से संदेह हो रहा है, तो बोले ये जो धर्म मात्र कह रहे हो उसका होना, अगर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसका वो होना भी कैसे सिद्ध है। जब ये कह रहे हैं कि धर्म के होने मात्र से संदेह हो रहा है, इसका मतलब है धर्म के होने को मैं जान रहा हूं ना, वहां होते हुए भी आप कह रहे हो, तो उसमें जानने का निषेध थोड़ा है। यदि मैं न जान रहा होता तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि यहां धर्म है, धर्म होने मात्र से संदेह उत्पन्न हो रहा है। पूर्व पक्षी ने यही आक्षेप दिया था ना कि धर्म मात्र से संदेह नहीं हो रहा है, निश्चय से संदेह होता है। अब ये कह रहा है कि यदि मैं नहीं जान रहा होता तो ये भी मैं कैसे कहता कि यहां ये है। आप ये कह रहे हो कि मैं धर्म मात्र से संदेह मान रहा हूं, तो धर्म मात्र से मैं जाना नहीं हूं तो धर्म वहां धर्म है ये भी तो कैसे पता लगेगा मेरे को, फिर तो धर्म मात्र भी नहीं रहा वहां पर। अब जो नहीं जाना है उसको मैं धर्म मात्र कह ही कहा सकता हूं। आप ये कह रहे हो, पूर्व पक्षी को कह रहा है कि मैं धर्म मात्र मान करके संदेह पैदा कर रहा हूं, तो वो धर्म मात्र जो है ये बोध तो हो गया ना मेरे को, तो अध्यवसाय ज्ञान तो उसमें जुड़ा हुआ ही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई यूं भी कह दे संदेह हो रहा है क्योंकि वहां समान धर्म मिल रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, ऐसा कोई कथन करे तो भी जानना तो जुड़ा हुआ ही है उससे, तो अध्यवसाय का निषेध तो फिर भी नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई या नहीं? पंक्ति एक बार फिर देख लीजिए, उपपत्ति वचनात् वा, दूसरा उत्तर दे रहे हैं कि सूत्र में जो मैंने उपपत्ति शब्द कहा है इससे भी आपकी बात गलत सिद्ध होती है, मैं अध्यवसाय को ही मान रहा हूं। समान धर्मोपपत्ते इत्युच्यते, क्योंकि समान धर्म की उपपत्ति ये मैंने वहां कहा है सूत्र में। न च अन्य सद्भाव संवेदनाद्रिते समान धर्मोपपत्ति, समान धर्म की जो उपपत्ति है वो सद्भाव के संवेदन से भिन्न और कोई स्थिति होती ही नहीं है। सद्भाव का संवेदन ही वहां पर उपस्थिति के रूप में कहा जाता है। अनुपलब्धमान सद्भाव ही, जो सद्भाव उपलब्ध नहीं हो रहा है वो तो समानो धर्मो, वो जो समान धर्म है वह अविद्यमान होती, वो तो अविद्यमान के समान होगा, उसके लिए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहां पर ये धर्म है। इसलिए निश्चय ही मेरा कहने का मतलब है, आप तो उसका गलत अर्थ लेकर के कर रहे हैं, ये छल के रूप में ले सकते हैं इसको, पूर्व पक्षी के द्वारा जो खंडन किया। ये पहले खंडन का उद्धार किया गया, निवारण किया गया, पूर्व पक्षी ने जो पहला खंडन किया था उसका निवारण कर दिया। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आगे लीजिए। अब दूसरा खंडन, उस दूसरे को ध्यान में रखिए, उसको एक बार देखिए। दूसरे में क्या कहा था, समानम अनयो धर्मम उपलब्धेति, जब यह उसने संशय वाले ने कहा इन दोनों के समान धर्म को मैं उपलब्ध हो रहा हूं, जान रहा हूं, तो उसका आक्षेप था पूर्व पक्षी का, धर्म धर्मिणो संशय अभाव, जब धर्म और धर्मी दोनों का, धर्म धर्मी ग्रहण है, धर्म और धर्मी का ग्रहण कर रहे हो तो उसमें संशय का अभाव होना चाहिए, ग्रहण कर रहे हैं तो संशय का अभाव होना चाहिए, धर्म भी जान रहे हो धर्मी भी जान रहे हो तो संदेह क्यों हो रहा है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। अच्छा रुकिए, इसका उत्तर और आगे देंगे नीचे, अभी ये जो अगला अनुच्छेद है ये पहले से संबंधित ही है, इसी को और खोल रहे हैं, पहले वाले पर ही केंद्रित रहिए। विषय शब्देन च विषयिण प्रत्यस्य अभिधानम, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, विषय शब्द के द्वारा, विषय का मतलब हो गया जो वाचक शब्द होता है, वस्तु विषय जो वस्तु से संबंधित शब्द होता है, वो उस शब्द के द्वारा विषयी का, विषयीना प्रत्यय से, विषयी कौन है, उसका जो ज्ञान है उसका भी वो वाचक होता है। कोई नाम शब्द है वो उसके ज्ञान का भी वाचक होता है। यथा लोके, जैसे कि लोक में कहते हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, धूमेन अग्निर अनुमीयते, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, ये वाक्य बोला, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। तो ये जो धुआं शब्द है ये विषय शब्द है, विषय को बताने वाला है। तो यहां पर इत्युक्ते, ऐसा कहने पर, अनुमीयते पे विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए, इत्युक्ते के बाद में फिर अल्प विराम, विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति, यहां बंद कर लीजिए, इति ज्ञायते, धुएं के दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है ये जाना जाता है। धूमेन अग्नि अनुमीयते, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। अब धूमेने की जगह इन्होंने क्या बोल दिया, धूम दर्शनेन, धुएं के ज्ञान से। तो जब ये कहा जाता है धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, इसका मतलब ही ये है कि धुएं के दर्शन से, धुएं के ज्ञान से, धुएं के देखे जाने से अग्नि का अनुमान होता है। दर्शनेन न भी बोलेगा तो भी वो अर्थ निकल के आएगा। कथम, ऐसा क्यों, क्योंकि दृष्ट्वा ही धूमम अथ अग्निम अनुमिनोति न अदृष्टे, क्योंकि धुएं को देख करके ही अग्नि का अनुमान करता है, न अदृष्टे धूमे, धुएं को देखेगा नहीं तो अग्नि का अनुमान कैसे करेगा। इसलिए यदि कोई कहता है कि धुएं से अग्नि का अनुमान होता है तो इसका मतलब ही यही है कि धुएं को जानने से अग्नि का अनुमान करता है, भले ही शब्द ना पढ़ा गया हो। इसी बात को इन्होंने प्रथम पंक्ति में कहा था, दूसरे अनुच्छेद की, विषय शब्द ने च विषयीन प्रत्यय अभिधानम, विषय शब्द से जैसे धुआं, उससे विषयी प्रत्यय का यानी उसके ज्ञान का, धुएं से मतलब धुएं के ज्ञान से विषयी प्रत्यय के का ही कथन होता है, लोक में ऐसा प्रयोग देखा जाता है। आगे, न च वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, श्रूयते की जगह श्रूयते, वाक्य में तो दर्शन शब्द सुनाई नहीं देता है, लेकिन अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, लेकिन वाक्य अर्थ का प्रत्यायक है, जनाने वाला है, ये वो जानता है लोक व्यवहार से। तेन मन्यामये विषय शब्देन विषयिनः प्रत्ययस्य अभिधानं बोधा अनुजानाति, इससे हम ये मानते हैं कि विषय शब्द के द्वारा विषयी प्रत्यय का कथन बोधा यानी जानने वाला जानता है, कि विषय शब्द से विषयी ज्ञान का बोध होता है, इसी शब्द के प्रयोग से उसके ज्ञान का भी बोध हो जाता है। एवं इहापि समान धर्म शब्दे में शब्देन समान धर्म अध्यवसायम आह, तो सूत्र में जो कहा गया था समान धर्मोपपत्ति है, अब ये जो समान धर्म शब्द है इससे भी समान धर्म का अध्यवसाय ये गृहित हो जाएगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। ये बात आई समझ में, ये पहले का ही उत्तर हुआ, अभी तक ये पहले के तीन तरह से उत्तर दिए, एक तो विशेषापेक्ष कहा गया होने से, एक उपपत्ति शब्द कहा गया होने से, और एक समान धर्म या तो अनेक धर्म, ये जो शब्द पढ़ा है इससे भी ये निकल करके आ जाएगा, तीन तीन तरह से ये है, तो यहां संशय की बात ही नहीं है, अध्यवसाय ही गृहित होगा वहां पर। हो गया, हाँ बोलिए। ये विषय मतलब देखना अर्थ जुड़ा हुआ है जी, धूम ये तो विषय शब्द हो गया, विषय मतलब धूम का देखना, धुएं के देखने से, धुआं जो है शब्द हमने धुआं प्रयोग किया, लेकिन उससे धूम दर्शन ये शब्द इस अर्थ को लिया जाएगा यहां पर, विषयी ऐसे ऐसे वाक्यों में, विषयी कौन है, विषयिणः प्रत्यय से, विषयी कौन है, विषय तो हो गया धूम, केवल धूम योग समझिए, विषय तो हो गया वो धुआं का अर्थ, शब्द पे न रह करके उस धूम शब्द का जो अर्थ है धुआं वस्तु, और उस विषय वाला कौन है, उसका ज्ञान, विषय और विषय का ज्ञान, तो विषय तो हो गया, ये विषय जो शब्द हो गया जी, विषयवाचक शब्द है वहां पर जी, धूम, और विषयी कौन है, विषय वाला कौन है, विषय से संबंधित जो ज्ञान है वो विषयी हो गया तो उस ज्ञान से संबंधित शब्द नहीं है यहां पर। ऐसा शब्द धुआं शब्द जो कि केवल विषय को बता रहा है, अर्थ को बता रहा है, धुएं को बता रहा है, उस शब्द से विषयी का, विषय के ज्ञान का, उसका भी बोध हो जाता है। धुएं से धूम दर्शन, इसका बोध हो जाता है। धूम शब्द का जो अर्थ है उसके साथ साथ धूम से जो ज्ञान होता है उसका यहां पर ग्रहण हो जाता है। धूमेन मतलब धूम दर्शनेन, यही अर्थ है, विषय का ग्रहण होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरे वाले का उत्तर दे रहा है। तो दूसरा वाला था कि धर्म और धर्मी का जब ज्ञान हो रहा है तो संदेह कैसे है, इसका उत्तर दे रहे हैं। यथोहित्वा, तो इसकी जगह पे पाठभेद मिलता है यदुक्तम, जो आपने ये कहा था। यथा उहित्वा भी कह सकते हैं, जैसा कि उहा करके आपने कहा था। क्या समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति, इन दोनों के समान धर्म को मैं जानता हूं, ऐसा ही वहां कहा था। इति धर्म धर्मी ग्रहण संशया भाव, तो यहां धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण होने पर संशय का अभाव है। ये पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है कि जैसा आपने ये कहा था, तो इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व दृष्ट विषयम एतत्। ये जो चीज आपने कही है ये पूर्व दृष्ट विषय के बारे में है। पूर्व दृष्ट का मतलब पहले जो हमने जाना है, कभी पहले उसके विषय में आप ये कह रहे हो। देखो फिर से, क्या मैं उन दो वस्तुओं के समान धर्मों को ग्रहण कर रहा हूं, समानम अनयो धर्मम उपलभे, मैं रज्जु और सर्प दोनों के धर्मों को यहां उपलब्ध हो रहा हूं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था यहां धर्म का भी ज्ञान हो रहा है और धर्मी का भी ज्ञान हो रहा है, तो सिद्धांती कह रहा है यहां पर धर्मी का ज्ञान अभी नहीं हो रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि जो इन दोनों धर्मों, इन दोनों के धर्मों को मैं जान रहा हूं, तो ये जो पहले मैंने जान रखा था कि सर्प में ऐसे ऐसे धर्म होते हैं, रज्जू में ऐसे ऐसे धर्म होते हैं, पहले मैंने धर्म और धर्मी को जान रखा था, पूर्व दृष्ट है ये विषय, वो यहां पर उपस्थित हो रहा है कि इन दोनों धर्मों को मैं उपलब्ध कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहे कि यहां देखो इन दोनों के धर्म मेरे को मिल रहे हैं। जैसे दो पुस्तकें रखी हैं, एक न्याय दर्शन है, एक सांख्य दर्शन है, तो बोले मैं दोनों के धर्मों को उपलब्ध हो रहा हूं, दोनों के धर्मों को जान रहा हूं, यहां वाले से थोड़ा संदेह होता है। दो व्यक्ति हैं, भाई मैं इनके भी धर्मों को जान रहा हूं और इनके भी धर्मों को जान रहा हूं, दोनों के धर्मों को उपलब्ध हो रहा हूं, तो यानी धर्म भी उपलब्ध हो रहे हैं और धर्मी भी उपलब्ध हो रहे हैं दोनों, तब संशय तो ना होगा। एक इधर रस्सी है, एक इधर सांप है, दोनों धर्मी हैं वहां पर और दोनों के समान धर्म भी जान रहा हूं, समान धर्म जो दोनों के हैं, और देखो दोनों समान धर्म है और दोनों धर्मी भी यहां पर हैं। जब धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण होता है तब तो संदेह होगा ही नहीं। पूर्व पक्षी यही कह रहा था कि जब धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण कर रहे हो तो संदेह कहां से होगा। तो सिद्धांती कह रहा है कि यहां जो मैं, हम सोचते हैं मन में कि मैं धर्म और धर्मी दोनों के का ग्रहण कर रहा हूं, ये तो पूर्व दृष्टि विषय वाला है, अभी धर्मी को थोड़ा जान रहा हूं मैं, यहां तो केवल समान धर्म जान रहा हूं। जो ये कथन है कि समान धर्म और धर्मी दोनों को जान रहा हूं, ये तो पहले मैंने जान रखे थे, उसके विषय में आप आक्षेप कर रहे हो। ठीक है, वो तो जान रखा था, उसके विषय में मेरे को कोई संदेह नहीं है। पहले जो मैंने सर्प और रज्जू को जाना था, समान धर्म और धर्मी को, उसके विषय में संदेह थोड़ना है, उसका मेरे को निश्चय है। यहां तो मैं केवल समान धर्म जान रहा हूं, समान धर्मी नहीं जान रहा हूं। यहां वो धर्मी कौन है यही तो संदेह है मुझे, इसलिए धर्मी को यहां नहीं जान रहा हूं। सर्प है, रज्जू है, सणु है, पुरुष है, इसी में संदेह। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हो कि आप धर्म और धर्मी दोनों को जान रहे हो, ये तो पूर्व दृष्ट विषय वाली बात है, चर्चा तो यहां की चल रही है, आप पीछे की बात को लेकर के उठा के खंडन कर रहे हो, ये गलत है। फिर से देखिए, तो पूर्व दृष्ट विषय में एतत्, ये जो कथन है ये तो पहले देखे हुए जाने हुए के विषय में है। इसी को खोलने, यौ अहम अर्थौ पूर्वम अत्राक्षम, जिन दो वस्तुओं को मैंने पहले देखा था तयोः समानम धर्मम उपलभे, उनके समान धर्म को मैं भी यहां देख रहा हूं, यहां किसको देख रहा हूं, केवल समान धर्मों को। पहले क्या देखा था, समान धर्म और धर्मी दोनों देख रखे थे, यहां केवल समान धर्म को देख रहा हूं। तो तय हो समानम धर्मम उपलब्ध है, विशेषम न उपलब्ध है, और विशेष धर्म मुझे मिल नहीं रहा है। पहले मैंने सामान्य धर्म भी देख रखे थे और विशेष धर्म भी देख रखे थे, अभी केवल सामान्य धर्म देख रहा हूं, विशेष को नहीं देख पा रहा हूं। कथम नु विशेषम पश्येयम, मैं कैसे इस विशेष को जान लूं। ये ना अन्यतरम अवधारयेयम, जिससे कि मैं किसी एक का निश्चय कर सकूं कि सर्प है या रज्जु है। विशेष धर्म मुझे कैसे मिल जाए, पता लग जाए, जिससे कि एक का निश्चय कर सकूं। यानी धर्मी का निश्चय नहीं है अभी। पूर्व पक्षी ने कहा था धर्म और धर्मी दोनों को जान रहे हो तो संशय कहां हो रहा है, तो कह रहा है धर्म धर्मी को जाना था पहले, अभी तो केवल धर्म को जान रहा हूं, अभी धर्मी को कहां जान रहा हूं मैं, इसीलिए तो संदेह है। तो ये पश्येयम ये न अन्यतरम अवधारयेयम इति न चैतत् समान धर्मोपलब्धौ, पर जोड़ लेना धर्मोपलब्धौ धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण निवर्तते। तो न चैतत्, ये जो आपका ये जो संशय है, ये समान धर्मोपलब्धौ, समान धर्म के उपलब्ध होने पर धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण, आपने जो कहा यहां धर्म धर्मी दोनों का ग्रहण हो रहा है, इतने मात्र से ये संदेह यहां निवृत्त नहीं हो जाता है। मोटे तौर पे पता लग रहा है कि भाई यहां सांप है या रज्जू है, लेकिन निश्चय नहीं है उसका, संदेह तो फिर भी वहां पर हो सकता है। ये दूसरे का खंडन किया, स्पष्ट हो गया है? आगे देखिए तीसरा, तीसरे में क्या कहा था, वहीं पर यही खुद ही कह रहे हैं, यच्च उक्तम, जो आपने कहा था, न अर्थांतर अध्यवसायात अन्यत्र संशयति, भिन्न वस्तु में निश्चय होने से भिन्न वस्तु में संशय नहीं होता। अर्थांतर अध्यवसायात, भिन्न वस्तु का निश्चय होने पर अन्यत्र संशय है ना, दूसरे में अर्थांतर में संशय नहीं होता है। जबकि आप देख तो अध्यवसाय कर रहे हो धर्म का, संशय कर रहे हो धर्मी में, ये जो आक्षेप किया था। तो सिद्धांति कह रहा है, यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपादीता स एवं वाच्य, जो व्यक्ति ऐसा कहता है, कैसा, अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतु, अध्यवसाय मात्र ही संशय का हेतु है, निश्चय मात्र ही संशय का हेतु है, ऐसा जो कहता है उसको जाके ये आक्षेप सुनाओ। मेरे को क्या सुना रहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि मैंने तो विशेषापेक्ष कहा था, समान धर्मों को बत्ते है और विशेषापेक्ष, विशेषापेक्ष से अगर मैंने ये कहा होता कि समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, आप में से कईयों ने विशेषापेक्ष नहीं लिखा है उत्तर संचिका में, समान धर्म उपपत्ते है बस इससे संशय होता है, अनेक धर्मों उपपत्ते है इससे संशय होता है, वो विवरण तो लिखा है, उनको लगेगा हमारे को कम अंक कैसे आ गए इसमें, वो विशेषापेक्ष छूट गया तो एक बड़ी बात छूट जाती है। तो ये कह रहा है कि आप मेरे पे अनावश्यक आरोप कर रहे हो, मैंने ये कहा ही नहीं है कि सामान्य संशय ये अध्यवसाय मात्र से संशय उत्पन्न होता है, मैंने तो ये कहा अध्यवसाय होने पर, समान धर्म के मिलने पर विशेषापेक्ष होता है तो संदेह उत्पन्न होता है। तो जो ऐसा कहे उसको कहना आक्षेप, मेरे को मत बोलो, ये स एवं वाच्य, वो ऐसा कहा जाने योग्य, मैं नहीं। आगे चौथा, चौथे आक्षेप को कह रहे हैं, यत पुनरेतत कार्य कारण है सारूप्य अभाव आदिति, बोले कार्य और कारण में सारूप्य का अभाव है। कार्य कारण में सारूप्य का अभाव कैसे है, कि अवधारण से निश्चय से अनिश्चय उत्पन्न हो रहा है। अभी निश्चय को मान के चल रहा है, निश्चय से अनिश्चय हो रहा है, ये कारण पूर्वक कार्य के गुण नहीं देखे जा रहे, परस्पर विपरीत है, ये जो आपका आक्षेप था उसको कह रहे हैं। तो कारण से भावाभावयो कार्य से भावाभाव कार्य कारणयो सारूप्यम, एक विशेष बात कह रहे हैं कि कारण और कार्य का सारूप्य क्या है। ये तो ठीक है कारण और कार्य में सारूप्य होना चाहिए, लेकिन क्या है सारूप्य, तो ये इतना ही सारूप्य मुख्य होता है कि कारण के भाव से, कारण से भावाभाव, कारण का भाव हो या अभाव हो क्रमशः लेंगे, कारण के भाव से कार्य का अभाव और कारण के अभाव से कार्य का अभाव, ये ही कारण कार्य में सारूप्य है। सारे गुणधर्म समान मिलेंगे आवश्यक नहीं है। हम प्राय कहते रहते हैं जब परमाणु में स्पर्श गुण है रूप गुण है तो मूल प्रकृति में भी होना चाहिए, जो धर्म यहां है वो वहां भी होने चाहिए, घड़े में जो रूप है वो मिट्टी में भी होना चाहिए। यदि मिट्टी में घड़े का धर्म नहीं है तो मिट्टी में कहां से आएगा। अर्थात हर चीज को हम कारण में यूं का तू देखने लग जाते हैं, हर चीज को वहां देखने लगते हैं कि गन्ने में मीठा रस है तो जमीन में भी मीठा रस होना चाहिए, होना चाहिए, अन्वेषण कर लो मिलेगा तो। फल में खट्टापन है तो जमीन में भी खट्टापन होना चाहिए, करके देख लो मिलता है क्या। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई नियम नहीं है, वैसा का वैसा ही उसमें होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। तो कारण कार्य का सारूप्य क्या है वो इन्होंने बताया, जिसके होने से जो हो जिसके न होने से न हो। कारण से भावाभावयो कार्य से भावाभावु कार्य कारणयो सारूप्यम, कार्य कारण का सारूप्य यही है बस। तो यहां कैसे सारूप्य है, जब जब निश्चय होता है, समान धर्म का निश्चय होता है तो संशय होता है, अनेक धर्म का निश्चय होता है तो संशय होता है, यदि समान धर्म का निश्चय नहीं होता तो संशय नहीं होता, अनेक धर्म का निश्चय नहीं होता तो संशय नहीं होता। होने से हो रहा है न होने से न हो रहा है, ये कारण कार्य का सारूप्य है बस। इतने से कारण कार्य संबंध बन जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो धर्म यहां भी होने चाहिए तभी कारण कार्य संबंध मानेंगे, ये कोई नियम नहीं है, होना ही चाहिए। होना चाहिए तो फिर तो वही चीज हो जाएगी सारी की सारी, फिर तो उत्पत्ति ही क्या मानी जाए। अगर कारण के गुण कार्य में हो तो फिर तो सारे कारण के कार्य में जितने भी धर्म है वो सारे के सारे कारण में मानो ना आप, क्यों कुछ धर्मों को मानते हो कुछ धर्मों को नहीं मानते हो, फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा, ये आक्षेप आएगा। लेकिन जो ये कहते हैं कारण में जो गुण है वो कार्य में आते हैं, वो भी कुछ ही धर्मों को मानते हैं, सबको वो भी नहीं मानते, अगर सब पूरे पूरे माने फिर तो अंतर ही नहीं रहा, तो कुछ को मानते हैं, तो कुछ को मानते हैं कुछ को नहीं मानते, होता है कुछ गुण कारण में रहते हैं वो कार्य में भी होते हैं। चीनी है तो चाशनी बनेगी तो वो मीठी ही होगी उस रूप में, ठीक है, लेकिन सब जगह पूरा पूरा एक जैसा नहीं होता है। इसलिए इसको आधार बना करके कि कारण में तो ये धर्म मिल ही नहीं रहे हैं जो कार्य में है, आप उसकी कारणता का खंडन नहीं कर सकते, मात्र इस आधार पे कार्य में जो गुण आए हैं वो कारण में मिलते हैं, लेकिन सदा सारे गुण मिले ये कोई नियम ही नहीं है। जो ये व्यक्ति जो ये कह रहा है कि इसके धर्म तो वहां भी होने चाहिए, वो ये परोक्ष रूप से मान के चल रहा है कि वैसे ही धर्म होने चाहिए, यानी नए धर्म नहीं आ सकते, विपरीत धर्म नहीं आ सकते, विपरीत धर्म आ सकते हैं। तो ये जो व्याप्ति बना के हम कथन कर देते हैं वो ठीक नहीं है। अगर वो व्याप्ति ठीक होती तब तो कह देते कि अध्यवसाय से निश्चय से संशय नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं निश्चय से भी संशय हो सकता है। आगे यस्य उत्पादात उत्पद्यते यस्य च अनुत्पादात अनुत्पद्यते तत्कारणम कार्यम इतरत इत्येतत् सारूप्यम। तो जिसके उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है और जिसके अनुत्पन्न होने से न होने से वो नहीं होता है, तत्कारणम उसे कारण कहते हैं, एक बात, और कार्यम इतरत और उससे जो भिन्न होता है वो कार्य होता है, यानी जो उत्पन्न होने वाला है वो कार्य होता है, इत्येतत् सारूप्यम, यही इन दोनों में सारूप्य है। आगे अस्ति च संशय कारणे संशय चैतदिति, संशय के कारण में यानी अध्यवसाय में और संशय में, इन दोनों में ये है, ये संबंध है, इसलिए वो उसका कारण माना जाएगा। एतेना अनेक धर्म अध्यवसायात इति प्रतिषेध परिहृत, इसी से ये जो अभी तक निषेध किया चार तरह से, जो समान धर्मोपपत्ति का जो आक्षेप थे चारों चारों का निषेध कर दिया, तो इसी से अनेक धर्म के ऊपर जो चार आक्षेप लगाते वो लगाए नहीं यहां पर सीधे सीधे, केवल ये कह दिया था कि जैसे समान धर्मों के ऊपर संशय हो रहा है ऐसे ही अनेक धर्म पे भी चार लग जाएंगे। तो यहां समाधान दिया समान का, समान धर्म का, तो कहा कि वो अगर अनेक धर्म पे भी बोलते हैं तो उसका उत्तर भी इसी शैली से दे देंगे। तो एतेन अनेक धर्म अध्यवसायदिति प्रतिषेध परिहृत, अगर कोई उसका खंडन करता है तो वो भी परिहृत कर दिया गया है, उसका निवारण कर दिया गया, उद्धार कर दिया गया। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये समझ में आ गई बात? प्रणव था ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।